राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल षष्ठी युग संबत 2058 21 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण बोलो साहब बोलो बोलो क्या बात बताओ बोलो भगवान का तो मान लिया आप बार बार कहते हो कई लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान को मान लिया मतलब भगवान को मान लिया तो बस फिर का काम समझ गया भगवान भगवान ही है बस और है नहीं और कोई चीज है ही नहीं केवल भगवान ही है और तिली तिली और चीजें हैं पत्ता पर तरम नान्यत किंच दस्ति धनंदय मत्तप पर तरम नान्यत और है नहीं और कहा है कि अहमेव दृश्यते जगत में दिखता है बोलता है क्रियते अन्य बिंदी इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है अहम एव न मतो अन्यत यदि बुद्धि तुम अंजसा जो दृश्य देखने में आता है सुनने में आता है और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है अहम एव मैं ही हूँ और है ही नहीं अहम एव न मतो अन्यत मत अन्यत न मैं हूँ आम एव न मतो अन्यत बुद्ध तो मैं हूँ मैं अनेक रूप में मैं ही हूँ मैं अनेक रूप में अनेक रूप में अनेक रूप में इसका कोई अंत नहीं आनंद रूप में मैं ही हूँ आम एव न मतो अन्यत मेरे से दूसरा कुछ है नहीं बुद्धि तुम चटी जल्दी सूर्य थी मान लो मेरे सिवाय कोई है ही नहीं तिलका ही नहीं है क्योंकि तिल नहीं है हाँ मैं तो उन्नत मैं तू यह वह चार है मैं तू यह वह चार परमात्मा ही है मैं भी परमात्मा ही है तू भी परमात्मा ही है यह भी परमात्मा ही है वह भी परमात्मा ही है हाँ मैं वह न मत अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं हुई यह बात मान लोगी बड़ी सीधी सरल बात है भगवान है भगवान है किसी रूप में आवे किसी रूप में भयंकर भयंकर रूप में आवे तो वो है सौम्य रूप में आवे तो वही है सुगंधी आवे तो वही है महान दुर्गंधी तो वही है वही है वही है वही है वही है वही है भयंकर से भयंकर वही है एक परमात्मा है एक परमात्मा भयंकर भयंकर रूप में सिंगर भाग सितार वगैरह बड़ा मेरा भाई के सामने आया सिंह भूखा दो तीन दिन भूखा है कर गए सिंह छोड़ दिया खा जाएगा बस भूखा है खा जाएगा मेरा भाई राजी हो आजो हाजो हाजो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के भगवान आ गए प्रहलाद जी के भगवान आ गए खुशी हुई प्रहलाद जी भगवान आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए आरती रह गई जल की आरती है जल चारे सीधा रहेगा सीधा प्रसाद खाए नहीं भूखा भूखा से भूखा से मुझे जिम गया मनुष्य नहीं से हमने मनुष्य वो तो पाया जाता मैंने नहीं पाया नाम दिया पिछले मेरा भाई खुश हो गए आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गया प्रहलाद जी का भगवान आ गया आज प्रहलाद जी का भगवान आ गया खुश हो गई प्रसन्न हो गई प्रहलाद जी का भगवान आ गया क्या प्रश्न कुछ प्रश्न उत्तर को टाइम है ना प्रश्न है कुछ प्रहलाद जी का भगवान खुशी होंगे प्रश्न होंगे मेरा देखने वाला है मेरा देखने वाला है यार मेरे भाई खुश होंगे बोलो भगवान का भजन भजन भगवान का भजन हाँ चाहते हैं कि निरंतर हो पर ये हर समय नहीं हो पाता इसका क्या उपाय भजन निरंतर कैसे हो निरंतर भगवान ही है निरंतर भजन ही जो होता ही क्या और होता ही क्या और होता ही क्या भजन जो होता सब जगह भगवान ही भगवान ही भगवान लिखे भगवान लिखे है नाम रूप लिखा भगवान है ये तमा भगवान है ये नीम भगवान है ये बाम भगवान है ये मनुष्य भगवान है ये भगवान है क्या बात लगे भगवान बात क्या लगे सब भगवान है भगवान में क्या बात लगे हमारे भगवान है भगवान है भगवान भगवान में भगवान है भगवान है बोलो सिंह आयो सिंह क्या भगवान है प्रहलाद जी भगवान आ गए हाँ तो प्रहलाद जी भगवान आ गए भगवान है मानने में दूसरा प्रश्न है भगवान ही है सब कुछ तो हम दुकानदार हैं तो सामने भगवान ग्राहक के रूप में आते हैं ग्राहक के रूप में लेने के लिए जो आवे उसमें हम भगवान को देखने की कोशिश करते हैं कोशिश भगवान है तो अब भगवान आए उस रूप में अब हमने कोई चीज का दाम बताया उसको तो वो कहते नहीं इतने नहीं इतने में दो तो अगर हम उनको भगवान मान करके और कम में देते हैं तो हमारे घाटा का मन में का हमारे घाटा में भगवान भगवान और उनको अगर दे देवे नहीं देवे कभी हमारा घाटा जितने दाम में हमारे पड़ता नहीं खाता है तो इधर नहीं देवे तो असंतुष्ट हो जाए तो हमारे भजन में घाटा भजन सही हुआ नहीं भगवान ने बार मांगे तो भगवान नाराज होते हैं विष्णु जी महाराज मारा पड़े हाथों लगाम पकड़ने मुश्किल हो गई हाथों में छोटे छोटे बाण मारे छोटे छोटे विष्णु जी ने छोटे छोटे बाण मारे हाथों रहे फटाफट पड़ा लगाम पकड़ने मुश्किल हो गई कवच तोड़ दिया कवट लोहे का कमरा तोड़ दिया ऐसे बाण मारे थे कवच टूट गया लोगों दान कर दिया एकदम पूजा भगवान जी भागवत में सिंदूर करे मेरे बाण से जिसके कवच टूट गए है, लोहलान हो गए है, वे भगवान मेरा कल्याण करे। पूजा करी पहले ही पूजा कर ध्यान की हो और कोई कोई बस आया हुआ परेशान था कोई बोलो कि महाराज जी की सत्संग सत्संग निरंतर करनी चाहिए, तो जब आप वाली सत्संग नहीं मिले तो हम सत्संग जो जहाँ मिलती है तो उस अभाव में उसकी उस वहाँ सत्संग सुनने जाते हैं, तो वहाँ पर वो बातें नहीं मिलती है जो जस्ती नहीं। अरे पुस्तो पढ़िया भाई पुस्तो पढ़ो करना वहाँ नहीं जावे सत्संग, वैसी सत्संग में छोड़ दे तो दोस्त तो नहीं है, दोस्त है पुस्तो पढ़ो पुस्तो वही लिखी है जो मैंने लिखाई है वही लिखी है खाली बात है। और बोले क्रोध आ जावे तब हमको क्या करना चाहिए? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आ गया महाराज क्रोध रूप से आ गया भगवान आ गया क्रोध रूप से भगवान क्रोध रूप से भगवान आ गया भगवान आ गया। ऐसे दुकानदारी में कभी लोभ जाग जाता है किसी का लोभ में फालतू रुपया लोभ ध्यान दे काम क्रोध लोभ नरका नहीं जाना ये कैसे छूटे? दुकान पर बैठे और लोभ न हो तो लोभ हम भूखे रहने का विचार करते हैं इस गलती पर, तो हमारे घर वाले जबरदस्ती हमको भोजन करा देते हैं, भूखे रहने नहीं देते हैं, तो हम क्या नियम ले रहे हैं जिससे हमारा सुधार हो जाए? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, आशीर्वाद जरूरत नहीं, भगवान ही है सभी सभी भगवान है भगवान है एक बार सुन ले भगवान ही भगवान है। मौज हो गई सबने भगवान माने तो मेरे को सब ठहर जा सब मिट जाएगा ठीक ठीक हो जाएगा सब प्रभा भगवान हो जाएगा। ये उपासना करो तो सही आप भगवान है भगवान भगवान आए भगवान आए भगवान गुलाब दास जी कहता नहीं अरे भगतिया भगतिया भगवान आए रे भगवान आए रे भगतिया भगवान आए रे भगवान आए रे भगवान आए। कहते हैं महाराज जी सुना है शास्त्रों में और पढ़ा भी है कि मनुष्य को मोक्ष के लिए आगे परंपरा चलती रहे तो पिंड दान के लिए संतान होना जरूरी है, तो क्या मोक्ष के लिए भी संतान होना जरूरी है? संतान जरूरी है, दस ग्यारह होता है मुक्ति चली हुई संतान होती है। तो जिसके संतान नहीं है उसको उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान हमारे मेरे संतान कन्हैया मेरा बेटा कन्हैया कन्या नहीं हो जाएगा भगवान ने घाटो माँ बाप गई है तो माँ बाप बढ़ जाओ तो भगवान ने घाटे की पूर्ति हो जा भगवान ने घाटे की पूर्ति हो जा भगवान माँ बाप होते हैं भगवान माँ बाप नहीं मिले थे बढ़ जाओ वहां बढ़ जाओ माँ बढ़ जाओ कोई हवा कर नहीं आ भगवान राजी हो जाए माँ बाप मर गया भगवान ने घाटा नहीं पूर्ति हुई बोलो कैसी ऐसी बात है। अपने कल्याण में पढ़ा है कि ये कई अच्युताय नमे अनंताय नमे गोविंदाय नमे इनके जब लगातार जप करने से शारीरिक रोग रोग आवे तो नहीं आवे तो रोग रूप आवे तो भगवान आया नहीं आया तो भगवान नहीं आया भगवान शास्त्री शुद्ध तो है बोलो जब से जब बताया इस जब से संसार के काम भी में भी सफलता मिलती है और शरीर का रोग भी दूर होता है, तो कौन सा मंत्र का जप हर समय ऐसे हम करें? भगवान है तो कौन सा मंत्र? भगवान है जो मंत्र से वो भगवान। क्या भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में संभव है? है? भगवान की प्राप्ति क्या इसी जन्म में संभव है? अरे इसी जन्म में ही है, और जन्म में ही नहीं। बस ऐसी तो नाम लिखा उन्होंने इस जन्म में, नाम लिखा दो, नाम लिखा दो, बोल रहा थी उन्होंने इस जन्म में ही होती प्राप्ति, और जन्म कहा है देवता जन्म में नहीं होती, मनुष्य में नहीं, भाई हो चाहे बहन हो गई हो। भगवान गुरु जी, गुरु मंत्र जो हमको मिला हुआ है तो हर समय कर सकते हैं क्या? हाँ कर, पता नहीं पूरा गुरु को पूछो, मेरे को पता ही नहीं कैसे हूँ, आपका मंत्र कैसा है? मन से जपो, कोई अर्ज नहीं, मन से जपो। एक तो गुरु जी का मंत्र दिया हुआ है और एक अपनी रुचि का मंत्र है, तो आपकी रुचि ज्यादा है वो ठीक है, आपकी ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा प्रेम है, भगवान की याद ज्यादा आती है, वही मंत्र आप करिए, कल्याणकारक है एकदम, सिद्धि सत्य है एकदम। जिसमें आपका प्रेम है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है, वही नाम जप करो। नाम जब कैसे करें? बताया था अच्छा पद गुप्ता काम निरंतर ध्यान से आनंद आदर पावत परमानंद। अपने इष्ट का निर्णय कैसे करें? आपको जो प्यारा लगे, मैं तो सब बता दिया, सब भगवान है, निर्णय क्या करना, बाकी क्या रहा, भगवान है, भगवान है, बाघ आवे तो भगवान, बिल्ली आवे तो भगवान, हिरण आवे तो भगवान, गिरा आवे तो भगवान, श्याण आवे तो भगवान, सिंह आवे तो भगवान, सर्प आवे तो भगवान, वाह भगवान, सब धर्म सर्प भगवान आया है। अब एक पूछा है कि मेरा एक अवगुण है, अवगुण ये जो हमारे हित की बात कहे, अच्छी बात समझावे, तो उस व्यक्ति के प्रति तो सद्भाव आना चाहिए उसके प्रति, पर उसकी जगह पर उससे द्वेष भाव पैदा होता है, तो ये ऐसा ये स्वभाव कैसे सुधरे? ओ भगवान मान लो सगा में द्वेष में समझ जाएगा, समझ जाएगा, मतलब परतरम नान्यत खेच दस धनंजय, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, भगवान ही है। काम क्रोध लोभ और मोह और मद और मत्सर ईश्वर पाखंड सब भगवान, भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान। सब भगवान मानो तो सही आप नागी सुन नागी भगवान है, बहुत मोह सुझाव है और कुछ बंद बंधा है, मेरी बात मानो नहीं तो अंधा हो जाओ सपा, हमारे पर वही नहीं बात नहीं, एक भगवान ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, तू ही है, तू ही है, मन के हर्षण भी तू ही है, बुद्धि के निश्चय भी तू ही है, श्रद्धा भक्ति भी तू ही है, अश्रद्धा भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ हो जो आप है, आप आदि रूप है, वाह आपका स्वरूप है महाराज, आपकी लीला है, ये आपकी लीला है, लीला भगवान की लीला, भगवान लीला भगवान ही है, अनेक रूप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हरदम ये इतनी सीधी बात सरल बात और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इनको आप मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार अंगीकार कर दो, गुरु तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू ही है, तू ही तो है और गुण तू ही है, सब आप लग तो जाओ, कृपा करो लग जाओ, सब तू है, तू ही है, तू ही है, अच्छे ऊपर तू है, लाभ में भी तू भी, हानि में भी तू ही है, मरने में तू ही है, पढ़ने में तू ही है, जन्म में तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये भीतर धारणा कर दो, स्वीकार कर दो, सब हो जाए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शुरू कर दो आप बस, भाई आप हो महाराज, आप हो अनेक रूप में, आप हो अनेक रूप में, आप हो आप हो आप हो प्रभु, आप हो आप प्रभु, आप हो आप हो आप हो आप हो अनेक रूप में, आप हो अनेक रूप में, आप हो आप पधारो पधारो पधारो प्रभु, भयंकर से भयंकर रूप में आप, सौम्य रूप में भी आप, सुंदर रूप में भी आप, असुंदर रूप में भी आप, जो कुछ है वो आप ही हो, बस आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप शुरू तो कर दो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाओ, मस्त, वाह वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, एक दंडवत स्वामी थे, एक नाथी महाराज के वहां दंडवत करते थे, एक दंड थे, गदा पड़ा था, गदा मरा हुआ, उसको दंडवत किया, गदा उठवा गया, महाराज ने कहा सिद्धा ही करते हो, निकलो यहां से, मोहम्मद कहा निकलो यहां से, सिद्धा ही करते हो, निकल दिया, सिद्ध लेना सिद्ध ही नहीं करना, सिद्ध ही करो ठीक नहीं, भगवान में भजन करो, भगवान को याद करो, भगवत रूप से सब हो गया, सब ठीक हो ही जाएगा, कारण क्या है कि मूल में तो परमात्मा ही है, सबके मूल में परमात्मा है, परमात्मा अनेक रूप से बड़े हुए है, अनेक रूप से बड़े हुए तो वही है, वही एक बड़ा, वो एक ही अनेक रूप से बड़ा हुआ है, आप अनेक रूप से चर्चा करते हुए, जल बह गंगा जो जल बह रहा है, पत्थर होकर बैठे है, कहीं पहाड़ का रूप है, कहीं वृक्ष रूप में, कहीं गाय के रूप में, कहीं बकरी के रूप में, कहीं भेड़ के रूप में, तरह तरह वही है, तरह तरह का रूप है, अनेक बार किस रूप में कैसे करूं, जैसा हो वैसे ही फूल चढ़ाओ, वैसा ही जैसा आप देखो भाई वैसे फूल चढ़ाओ आपको, क्योंकि शक्ति रूप से हुए तो लाल फूल चढ़ाओ, सुंदर सिंह रूप में तो धुरे का बीज धुरे का फूल चढ़ाओ, आप हो आप हो आप हो अनेक रूप में महाराज, नारी नारी नारी नारी पूजा है, नारी नारी आप हो तो आप है, आपके सिवाय नहीं है, आप ही हो आप ही हो आप ही हो, हर एक बात में आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो, शुरू कर दो सब ठीक ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा एकदम, सब काम आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, जब आनंदित हो जाओगे मौजूद जाएगी, सब रूप वही है, वही है, वही है, वही है, वही है वही आने रूप, भगत पहचान लूंगा, भगत भगत किसी रूप में हो मैं पहचान लूंगा, सब रूप वही है पहचान लूंगा, आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो अनेक रूप में आप आयो आप आयो महाराज आप आयो आप आयो प्रभु आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो मन भाई भगवान है अनेक रूप भगवान है प्रभु है प्रभु प्रभु प्रभु को देख देख के खुश हो जाओ भगवान को देख देख खुश हो जाओ वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप धारण किए कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे बढ़ते हो वाह प्रभु वाह अपार रूप है अपार अनंत रूप है अनंत अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम आप हो आप ही हो प्रभु आप ही हो सोने का गेड़ा कोई हो सोना ही है लोहे का सुलोहा ही है मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है मिट्टी बर्तन ऐसे सब संसार की मिट्टी भगवान ही है भगवान से सब संसार बना है तो सब संसार की मिट्टी भगवान है जल मिट्टी अनेक बर्तन बनते हैं ऐसे एक भगवान ही अनेक रूप से बनते हैं सब बनते आप आनंद रूप हो अपार रूप हो आनंद रूप हो अशिव रूप हो आनंद रूप में आप ही हो आप ही हो आप ही हो प्रभु आप ही हो आप ऐसे मजबूत किसी रूप में कैसे आप लग जाओ बस लग जाओ आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा लग जाओ रात दिन आप आयो आप आयो अनेक रूप में आप आयो अनेक रूप में तू ही सोना तू ही सुनार तू ही मिट्टी तू ही कुमार तू ही समझा तू ही समार तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू तू कर दे तू भया मुझ मेरे हूँ पर यार ये तेरे राम को जिद दे दू दे तू सब भगवान को देखे बड़ा आनंद हो जाए मौज हो जाएगी इस बात को पकड़ दे आदमी पकड़ शुरू कर दे इस रूप से करना वो शुरू हो जाएगा आप पकड़ कर लग तो जाओ बस अनेक रूप से अनेक रूप से तुम आओ अनेक एक ही एक ही अनेक रूप है सदैव सौम्य दक्राशी एक में अद्वितीयम् एकम् एव अद्वितीयम् एक ही अनेक रूप बने हुए मस्त हो जाओ हरदम मौज में हरदम मस्ती में हरदम आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप पागल गए तो पागल सही भगवान है भगवान है भगवान में मस्त हो जाओ काम हो जाएगा एकदम आप भाई आ भाई अपने भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है यानी अनेक रूप में अनेक रूप में बने हुए भगवान है अनेक रूप से बने हुए अनेक रूप में आप ही हो आप ही आप ही रूप है महाराज अनेक रूप आप है आप ही तो हो अनेक रूप में अनेक रूप में कौन है दूसरा आप है अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रवेश में अनेक रूप रूप आया समय पर वैष्णव है, आप आयो, आप आयो, अनेक रूप में आप आयो, केवल आप आयो, केवल आप आयो, केवल आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप ही अनेक रूप में बने हुए हो, वाह प्रभु वाह, क्या रूप आप धारण किए, कैसे रूप धारण किए, देख देख कर के प्रसन्न हो आनंद भगवान के रूप देख देख देख करे आनंद आनंद मस्त मस्ती में मौज में रहो हर समय भगवान को देख देख करे सब ठीक हो जाए। अब करो कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम